Po prostu chciej to schrzanić, to ci raczej pójdzie wtedy, prawda? Czyli nie ma takich żelaznych patentów. Nie ma czegoś takiego, że jest jeden tekst, który po prostu twój, który sobie wcześniej przygotowujesz i który absolutnie jest takim knockoutem Tysona. Wiesz co, były tak. Znaczy, są chyba dwie szkoły. Wiesz, jak ktoś jest improwizatorem, ja na przykład 100 razy lepiej się czuję, jeżeli rozmawiam z tą widownią, wiesz? Jeżeli udaje mi się z nimi złapać jakiś taki kontakt, bo wtedy tekst, który podajesz, powinien zażreć. Natomiast jeżeli wychodzisz tak, wiesz, tak, żeby tylko odbębnić, często wtedy to tracisz. Więc, myślę, że są dwie szkoły jakby, nie? Są stand-uperzy, którzy mają wszystko wycyzelowane od początku do końca. Są tacy, którzy raczej starają się trochę swobodniej do sprawy podchodzić. Ja pamiętam, ja wiesz, że dosyć długo nie występowałem, bo to będzie w kolejnym wejściu, to a teraz piosenka. Nie, ten żart już, więc nawet już się trochę przeterminował w tej audycji. Tak, tak, tak. Także ciężko mi teraz powiedzieć, bo generalnie przez ostatnie kilka lat scena stand-upowa się tak wyrosła nieprawdopodobnie, że no ciężko, wiesz, powiem ci, że nawet mi już jest ciężko to śledzić, wiesz, tak od początku do końca, co się nowego pojawia, ale jak już, wiesz, teraz wchodzę na tego Facebooka, na stand-up Gorzów, stand-up Kozienice, stand-up Wrocław, stand-up Poznań, stand-up Polska, stand-up Trolska, stand-up Kolska, stand-up Chicago. Stand-up Chicago, wiesz, no po prostu, znaczy generalnie marzyłem o czymś takim, nie, żeby tak wyglądała jakby scena rozrywkowa, no bo umówmy się, no żeby nie było można, tylko przebierania się za kobietę. No, ileż czy... można, no wiesz, no, ale zauważyłem, że powiem ci, że włączam czasem telewizjum takie to naziemne, i to w dalszym ciągu leci, czyli w dalszym ciągu ci ludzie to oglądają. To jest przebieranie się za babę, tak? Znaczy wiem, no, dziadu! Ciua! Wiesz, to jakieś takie głosy, wiesz, źle udane, no koszmarne zupełnie. Co się, nie wiem, no mam nadzieję, że to się, że ta rozrywka polska się a, cywilizuje, b, no troszeczkę krystalizuje jednakowoż jakiś poziom, nie? To znaczy, no ile można się śmiać z księdza, no na litość boską. Boże, ja pięć lat temu mówiłem o tym, no. 10 lat temu o tym mówiłem. Czy do was coś dociera? O. Piosenkę im puść, bo się zdenerwowałem. Dobrze, skoro się zdenerwowałeś, to na rozluźnienie puszczę piosenkę zespołu Dziady Żoliborskiej. Proszę tutaj nie doszukiwać się jakichkolwiek konotacji politycznych, dlatego że zespół Dziady Żoliborskie powstał, no właśnie, powstał w 96, ja od razu się zabezpieczam, powstał w 96 roku. Między innymi członkiem tego zespołu był Arek. Jest, bo może dziady nadal gdzieś krążą. Jest Arek Korecki z zespołu Elektrycznej Gitary znany. I oni wykonywali jazzo ambient. Tak myślę, tak jakiś mądry dziennikarzyna muzyczny mógłby to nazwać. I czasem łączyli się z pewnymi poetami, którzy przy ich podkładzie wygłaszali swoje utwory. I tak też będzie w tym przypadku. Dziady Żoliborskie w utworze Hajnówka. Teraz. Ich czterech i ona jedna. Mają po 12 lat. Niecka amfiteatru dobrze przenosi ich głosy. Mieli 5 zł, ale wydali wszystko na kole. Dziadek z rowerem już od godziny czeka na moją butelkę po piwie. Siwogłowy gawron wybiera owady z trawy, którą zarosły ławki. Dżinsy są dobre. Komar daremnie obnosi po sztywnej tkaninie swoje urządzenie podobne do wykrywacza min. Ten, który najwięcej klnie, rysuje długopisem róże na przedramieniu dziewczyny, która odwinęła rękawek bluzki. Gdyby miał elektryczny pisak do tatuażu, nigdy nie zapomniałaby tego przedpołudnia. To są Annały Migałe w radiowej trójce. A moim i waszym gościem jest Krzysztof Onruk, a minął nas utwór Dziadów Żoliborskich pod tytułem Hajnówka. Utwór, który mnie ujął o takim taką zmyślną obserwacją rzeczywistości wykonaną przez poetę, tak, który... Bardzo to było poetyckie rzeczywiście. To było bardzo poetyckie, no ale to też ma dużo wspólnego z zawodem komika, bo musisz, drogi Krzysztofie, takie... Cały czas żonglować po prostu tym słowem. Żonglować słowem, ale też wychwytywać takie codzienne sytuacje. Tak. Coś charakterystycznego po prostu wyjąć. Teraz powiedziałeś w radiowej twórce, że to była... skompresowana tak, trójka z czwórką. Trzy czwarte, to znaczy, chcesz prowadzić czwórkę do trójki, jednym słowem, tak, w annałach Migały. Bardzo dziękuję redaktorze za zaproszenie. Dziękuję Państwu, że Państwo są z nami. W ogóle jestem bardzo ukontentowany, że to się tak wszystko złożyło. Akurat jak wyszedłem ze strasznej anginy. To jest piękny, wiesz, zrobiłeś mi taki prezent, naprawdę. To jest piękne zwieńczenie uzdrowienia, tak? To jest wręcz, powiedziałbym, taka rezurekcja nawet. Krzysztofie Łazarzu. Krzysztof E. Unruk. Dokładnie, jak to... No właśnie, wstań, Krzysztofie. Ale dobrze. Mamy pytania od słuchaczy. Naprawdę? Cieszę się bardzo. Tutaj skaczesz na linię troszeczkę na granicy, Krzysztofie, ale mamy pytania od słuchaczy. Mm. Pani Jolanta pyta, czy w takim razie twoim zdaniem improwizacja na scenie jest lepsza od takich przygotowanych tekstów od A do Z? Czy to ja dodam od siebie, czy taki przygotowany tekst w takim razie cię nie krępuje? Czy musisz sobie zostawiać jakieś pole, przestrzeń do żywej interakcji właśnie z publicznością. To znaczy tak, czy jeżeli, musisz sobie zostawiać przestrzeń, to już jest paradoksalne. Czy musisz sobie zostawiać przestrzeń? Zależy, ile jest tej przestrzeni, bo jeżeli to jest metr sześcienny, to tak, a jeżeli 7, to może już gorzej, prawda? To znaczy, nie wiem, mi się wydaje, że najlepiej sobie zostawić tyle, żeby się nie wykopyrtnąć, jakby. Żeby mieć jakąś ideę, że coś mamy z tyłu. Wiesz co, najtrudniejszą rzeczą chyba w stand-upie jest utrzymanie świeżości tego wszystkiego. Bo jeżeli robisz tekst po raz 78... A tak zwykle bywa, tak? To gwarantuję ci, że za 79 razem już powiesz, nie. To się stało, wiesz... Nie ma uczucia... Przekładaniem po prostu papierów na poczcie, no nie wiem. Nie ma uczucia, nie ma emocji stojącej już za tym tekstem. No, ciężko jest, wiesz, wtedy jakby trzeba to za każdym razem to podawać tak, jakbyś to w zasadzie odkrywał przed widownią. W tym momencie, prawda? Jakbyś na to właśnie wpadł. Właśnie na to wpadł, prawda? Więc jakby improwizacyjny zmysł daje tutaj bardzo dużo. Nie mówię już w ogóle o technikach, nie, które przecież w impro występują najróżniejsze do pobudzania zarówno kreatywności i wyobraźni, jak i takich, powiedziałbym, są też te techniki niektóre zafiksowane takie, to znaczy po prostu nakierowują cię na wydobycie pewnych rzeczy, prawda? A jaka jest jakaś jedna z tych technik? Nie będę tutaj tam, bo to mnie koledzy improwizatorzy zabiją za to, bo oni na tym zarabiają pieniądze. Bo to jest tajemnica ich warsztatu. Tajemnica przedsiębiorstwa, zwłaszcza tego, można się do nich zapisać na pewno na te warsztaty, także reklama. Reklama, zresztą pana tak. Puchwalda też tutaj gościł. A był pan Puchwalda, to pewnie też niespecjalnie. No tak. On się może otwierać, ja półsłówkami. Tak. Natomiast widzisz, na przykład zmysł improwizatorski pozwolił ci na zatytułowanie twojej audycji Annały Migały, który jest pięknym tytułem i jest na pewno... To właśnie z tego, widzisz, z tego... Tak, z tego czegoś, właśnie z tego rejestru to pochodzi. Z tej wibracji, z tego banku tak. pomysłów, z tego nagłego wpadnięcia na coś. Tak, oczywiście. To jest znakomity tytuł, powtórzę to raz jeszcze. Czy mam jeszcze raz robić... Tak, możesz. Dobrze. To jest doskonały tytuł. To jest jeden z najlepszych, jakie słyszałem. Och. Dobrze, czuję się pogłaskany. A Piotr pyta... Już myślałem, że piosenkę powiesz teraz, że będzie... Nie, dobrze. Piotr pyta... Wreszcie czy zawsze myślałeś o sobie jako komiku, czy wiedziałeś to od początku, że będziesz komikiem? To było dosyć zabawne, bo od samego początku mnie używano jakby do tego. W rodzinie? W rodzinie, tak. A. To znaczy moja matka, jak znudziło jej się zostawianie mnie ze swoimi tam koleżankami, tudzież z babcią, bo byłem dosyć nieznośny, po prostu zabierała mnie do pracy, do redakcji przyjaciółki. A ponieważ... Której? Jakiejś jej przyjaciółki? Nie, to była przyjaciółka... Żart. Tak, ale to jest właśnie z tego rejestru. Z tego rejestru po prostu wyciągnąłeś to, po prostu ściągnąłeś to z tego rejestru. Jest w annałach Migały. Żart dosyć niski, no ale... Słuchaj, nie oceniamy teraz żartów. Annały Migały to jest najlepszy tytuł i to przyćmiewa wszystko. Dobrze. Tytuł przyćmiewa content. I już lekka drwina. Nie, bardzo dobrze. I brano mnie, wiesz, w charakter, ponieważ ja miałem dosyć dobrą pamięć i pech chciał, że zamiast soundtracku z Akademii Pana Kleksa, czy z Podróży Pana Kleksa, moja ówczesna mama chrzestna, nie wiem, moja mama chrzestna wrzuciła kawały Masztalskiego, wiesz, do siatki. No i jakoś nikt tego nie ogarnął, że to nie jest ta taśma, nie? Ja się nauczyłem tego na pamięć. Osmozę wchłonąłeś. Tak, wchłonąłem po prostu Masztalskiego, więc mówiłem po śląsku kiedyś, gwarą śląską, więc wiesz, no 6-letnie dziecko, które opowiada sprośne kawały gwarą śląską wśród jakby pani redaktorek i panów redaktorów, no, robiło furorę. Ja nie wiem pojęcia, co ja mówię, wiesz, bo to były rzeczy... Nie wiedziałeś, dlaczego one są śmieszne. Dlaczego teściowa tam coś tam tego, bo nie może znać żadnych oznak miłości odczuć, wiesz. No ja chodziłem, to opowiadałem i oni wszyscy, wiesz, po prostu się nakrywali nogami, a niespecjalnie wiedziałem, dlaczego. No. I tak też jest dziś. Aha. To zostało mi to do dziś. Tak, także to są moje początki jakby, więc... A potem nie wiem. Potem, ponieważ chodziłem do szkoły na Grochowie, no to wiesz, z moim jakby physis, no musiałem mieć też pewnego rodzaju mechanizmy, które pozwalały mi przeżyć no, na tej miejskiej, wiesz. Na miejskiej, to porządnie. Miejska / grochowska, wiesz, więc jakby początek dekady 2000. No, tough times. Tough times, wiem, bo wyrwano mi tam wszystkie guziki, kiedy broniłem. Zęby. Zęby to na Brudnie. Zęby prawie, ale na warszawskim Brudnie, natomiast w tych okolicach miejskiej Grochowskiej to akurat guziki z koszuli, kiedy bohatersko broniłem akademika przed najazdem panów w dresach, po prostu wypychając ich z grupą innych studentów. Tak, chcieli zrobić wjazd bardzo na imprezę. Bardzo bohaterskie. Wjazd na imprezę, no ale przypłaciłem to wyrwanymi wszystkim guzikami z koszuli, a tymczasem może na pamiątkę tamtych czasów, bo w tamtych czasach jeden z polskich zespołów wypuścił piosenkę łudząco podobną do tego, co usłyszymy za chwilę, Czarna Łapa, czyli Mano Negra, Out of Time Man. To troszeczkę o mnie, kiedy jeszcze się spóźniałem, bo ostatnio przestałem się spóźniać, ale to wynikło z dużej pracy nad sobą. Out of Time Man, Mano Negra. Co to wam przypomina, drodzy słuchacze? Jaki utwór, jakiego zespołu? Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So turn the tragedy. think it's night when class is thin. This girl would wait for the out of time man. Night at past two. Long gone to rendezvous. Night at past three. Time made a fool out of me. Night at past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to church a day. Night at past two. Long gone to rendezvous. Night at past three. Time made a fool out of me. Baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to judge me. Night at past two. Long gone the rendezvous. Night at past three. Time made a fool out of me. Night at past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to judge me. Night at past two. Long gone the rendezvous. Night at past three. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to charge a thing. Night at past three. Long gone the rendezvous. Night at past three. Time made a fool out of me. Mano Negra, jeden z moich ulubionych artystów, również. Zresztą, no ale nie będę się już skupiał tak bardzo na sobie, bo mam tendencję do pewnego egocentryzmu. Słuchaj. Zadałeś pytanie słuchaczom, co to za ten... A tak, o, jesteś znakomitym współgospodarzem audycji. Ta audycja powinna się nazywać Annały Migały i Unruga. Annały Krzysztofa, Annały Unruga Migały. O, żeby się rymanowało. Annały Unruga Migały, o. No. To było... Migały. Ciężko, bo się wiesz, to Unruga, plączo się język. Ale nie, może zostawmy to. Dobrze, zostawmy to. To Krzysztof Unruk jest, przypominam, gościem Annałów Migały w Radiowej Trójce. Znowu jest. Rzeczywiście, zadałem pytanie przed tym utworem Mano Negra, Out of Time Man. Jaki polski zespół, w jakim utworze bardzo łudząco grał i śpiewał? To oczywiście T-Love i Na samym dnie. Tak jest. I ja rozpoznałem, ale nie wiedziałem, nie znałem tytułu. Czyli nic bym nie wygrał, czyli de facto słabym słuchaczem. Czyli bilans zostaje taki sam. Ale przejdźmy jeszcze tak. Do tego, po co się tutaj spotkaliśmy. Bo oprócz sceny, oprócz kabaretu, może to złe słowo, ale oprócz sceny, oprócz stand-upu, oprócz śmiechu, który stał się twoim zawodem troszeczkę, nie troszeczkę, tylko na pewno. Masz inną pasję, która według mnie jest super. A tą pasją jest latanie. Tak, to jest też kolejna rzecz. Jeżeli nie chcecie, żeby wasze dziecko latało, nie przyprowadzajcie go na lotnisko przed 18, może tak. Bo to straszliwie działa na wyobraźnię, a na pewno działa na wyobraźnię 5-latka, wiesz. Jak był jeszcze taras taki, wiesz, ten taras na Okęciu, widokowy. Co następny czynny we Wrocławiu, to jeszcze był ten taras, no to wiesz, jak zobaczyłeś po prostu to 727 z Berlina, linii Delta, wiesz, które tam gdzieś tam, och Boże. Wielki świat, piękny, no przecież wielki świat. Potem Panam jakiś siadł, no to ja to mam, wiesz, tak, proszę. Od razu konkretne obrazy. Konkretne obrazy. I cały czas miałeś to w sobie, aż w końcu jednego dnia postanowiłeś, dobrze, zacznę to realizować. Nie, ja po prostu skończyłem 31 lat i tak myślę, kurczę, bo jak nie teraz, to kiedy? Wykopał mnie do tego też mój przyjaciel. Mówi, stary, po co? To chyba już jest czas na to, prawda? Ja oczywiście, to tak, to jest ten czas. No i do tego stopnia to uzależnia. Jest to chyba jedno ze zdrowszych moich uzależnień. Też łatwo na nim splajtować, to fakt, bo nie jest to tanie. Natomiast to mi, wiesz, to jest takie trochę buddyjskie. To jest tu i teraz. Jak nie jesteś tu i teraz, to się rozbijasz. Zbliża się ziemia i są różne inne rzeczy. Nieprzyjemne. No więc tak, to działa. Poza tym to ćwiczy chyba, nie wiem, którąś tę półkulę odpowiedzialną za... Przestrzenne myślenie. Za myślenie przestrzenne, za... To chyba prawo. Za liczenie, za... A za liczenie to lewo. Tak? Czyli to przestrzeń to osobne co liczenie? Tak, wyobrażenie przestrzeni figury geometryczne 3D to prawa, a liczenie lewa. Podobno, lewa. Ale czyli niektórzy obie. Od tego odchodzą. Obie półkule oczywiście. Dwa krótkie pytania. Tak. Czy trzeba mieć końskie zdrowie? do prywatnej takiej turystycznej licencji niekoniecznie. To znaczy możesz mieć nawet wadę wzroku i jeżeli masz dwie pary okularów przy sobie, to wszystko jest w porządku i zgodnie z prawem. Czy jest to niebezpieczne? Nie, jeżeli chcesz. Znaczy ja się tylko obawiam teraz, ponieważ to się robi bardzo popularne, bo ludzie są coraz zamożniejsi i sobie myślą, zale sobie na zasadzie tak jak kartę rowerową, tudzież jak patent, wiesz, sternika, nie mają pojęcia o niczym. I potem wylatują niedzielni piloci. I wylatują niedzielni piloci. Chociaż niestety zabijają się najczęściej wygi. Wygi, którzy bo przeszarżowują. Nie wiem, no ja wolałbym sobie już jakby niczego nie udowadniać, bo już nie muszę na szczęście. No może też w takim wieku. Tak? Natomiast jest to niesłychanie relaksujące i poza tym, ja już wiesz, no już jak się to wsadzi, tyleż mam, co ja wsadziłem, to już by się chciało na tym zarabiać, więc ja muszę iść już dalej, bo nie mam wyboru. Ileż malu? No taka licencja turystyczna na samolot, to znaczy nie na samolot ultralekki, bo to jest też bardzo w prawie zagmatwane. No to jest kwestia 30-35 tysięcy, ale dalej taka licencja zawodowa od zera do bohatera, no to trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 150-200. Rozumiem. Więc ja jestem na samym środku tejże drogi. Nie no, chciałbym mieć po prostu takiego skilla. Wiesz, jak sobie powiem, że o, jestem w stanie, wiesz... Rzucam scenę. Poprowadzić 7-7 do Londynu, to pewnie wtedy przestanę i wrócę na scenę, bo to będzie pierwsza rzecz, którą doprowadziłem do końca. Świetnie, w swoim życiu i nasz wywiad powoli dobiega końca. Bardzo ci dziękuję. O, to wywiad też doprowadziłem do końca, to już tak, druga rzecz. To już druga rzecz. Może być produktywny jednak. Tak, oczywiście. Tak. To jest stopniowe przyzwyczajanie się do doprowadzania rzeczy do końca. Za chwilę pojawi się trzecia rzecz, którą doprowadzić do końca. Czyli po prostu stąd wyjdę. Moim i waszym gościem był niesamowicie miły człowiek, Krzysztof Undruk, z którym rozmawianie było przyjemnością. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a ja chciałem powiedzieć Janusz Laskowski, ale to nie jest Janusz Laskowski, oczywiście, tylko Janusz. Świat nie wierzył zo. Żółty jesienny liść. Również nie. Janusz Grudziński, książę i metresa, esencja bezpretensjonalności i kolejny niedoceniany artysta na polskim rynku. Przyjechała niestety z obstawą dwóch kozaków. kozaków, on nie przejął się wcale. Napijesz się wina, koniaku? Pierwszej randce wsiedli do Mercedesa, oboje pod dobrą datą, książę oraz metresa. Wyjechał do Ameryki, kupił chiński materac, zwabił do swego gniazdka i sami wiecie co teraz. Kocham, I love you, Zatemę, Sylwio, ty moje kochanie. I tak żyją szczęśliwie, chociaż na kocioł łapę kiedyś poprosi o rękę, sami się przekonacie. To oczywiście Janusz Grudziński, czyli klawiszowiec zespołu Kult, jako książę warszawski w płycie, w albumie, to jest jeden z utworów w albumie Olśnienie. No, bardzo ja lubię tę płytę i czuję, że ten utwór szczególnie w jakiś dziwny sposób jest też związany z moim życiem, a może z życiem kogoś z was, to też byłoby miłe. Gościa już pożegnaliśmy w annałach Migały, a jeszcze przed nami między innymi cykl edukacyjny Wielcy Uczeni. Dzisiaj postać tragiczna, tragikomiczna troszeczkę, wielki rosyjski badacz, ale to już niedługo. Już niedługo również Strefa Mroku, jeśli starczy czasu, to oczywiście zapraszam. Zespół będzie no mało znany, ale znaczący. Może tak. A teraz, żeby jeszcze troszeczkę chwilę wytchnienia, żebyśmy mieli przed wejściem w cykl Wielcy Uczeni, zadam pewną zagadkę beznagrodową tym razem, ale taką zagadkę czysto muzyczno-intelektualną. Za chwilę wybrzmi zespół The Marauders, zespół w stylu surf, i on wykona pewną melodię, tenże zespół. A jaka to melodia? No to mam nadzieję, że zgadniecie. The Marauders i nie zdradzę tytułu utworu, bo to zepsułoby wszystko. To już czas w annałach Migały, w radiowej trójce, na cykl Wielcy Uczeni. Dziś mam zaszczyt przedstawić wielką, naprawdę wielką postać. Dość powiedzieć, że Andrzej Patow mierzył ponad 1,90 m wzrostu. No właśnie. Historia odkryć geograficznych, historia eksploracji Syberii przez wielkich radzieckich i rosyjskich uczonych obfituje również niestety w postacie tragiczne. Jedną z tych postaci był właśnie Andrzej Patow. Cała rzecz, o której dzisiaj chcę powiedzieć, miała miejsce w roku 1874. To wtedy Andrzej Patow, absolwent Uniwersytetu Etnobotanicznego w Petersburgu, wybrał się w podróż za Ural. W podróż, z której miał już nie wrócić. Bo niestety na jednej z przełęczy, na jednej z uralskich przełęczy, podróżując konno, wąską ścieżką, ścieżką wąziutką, na której mógł się zmieścić tylko jeden koń, napotkał sprzeciwka jednego z tubylców. Sytuacja była nie do pozazdroszczenia, dlatego że zbliżał się zmierzch, w zasadzie już zmierzchało, i Andrzej Patow na koniu miał z jednej strony przepaść, a z drugiej wysoką pionową skałę. Tubylec też był w tejże samej sytuacji nie do pozazdroszczenia. Nie było jak się cofnąć, nie było jak zawrócić. Sytuacja była coraz cięższa i tak Andrzej Patow skonał na przełęczy, nie mogąc się cofnąć, nie mogąc zawrócić, nie mogąc pójść do przodu, toż samo tubylec. Od tamtego czasu, od tamtej pory, sytuację bez wyjścia, której nie możemy nic zrobić, nazywamy na cześć tego wielkiego rosyjskiego uczonego sytuacja właśnie Patowa. To był cykl Wielcy Uczeni, a teraz już, jak zwykle zresztą po cyklu Wielcy Uczeni, piosenka, nagranie, utwór rosyjski. Ja mam zaszczyt dziś przedstawić zespół B2, który tęże piosenkę Pałkownik wykonał do filmu Brat 2, do filmu kultowego, bo z kultowym aktorem, z aktorem, który cieszy się takim mirem wśród Rosjan, jak u nas pan Cybulski chociażby, z Siergiejem Bodrowem, który umarł w młodym wieku i być może właśnie dlatego cieszy się taką estymą w Rosji. W Rosji B2 i Pałkownik teraz. No, we are Russians. Большие города. Да. Ну что могу предложить, господа? 5 МП, гранаты. Дают осечки. Примерно 50 на 50. Вот пистолеты есть. 4 Вальтера. Один Парабеллум. Это из импортного. И теперь отечественный производитель. Тульский Токарев, он же ТТ. Сегодня один. Извини, очень быстро разбирают. Слушай, откуда все это? Эхо войны. To była wersja filmowa tej piosenki, dlatego słyszeliście fragmenty filmu Brat 2. Niemniej bardzo zawsze podoba mi się wstęp do utworu Pałkownik. They are gangsters? No, they are Russians. No właśnie, właśnie, właśnie. B2, Pałkownik, Wanna Machmigały w radiowej trójce. Swoją drogą polecam film Brat oraz film Brat 2 również. Sequel równie dobry, myślę, tak jak pierwsza część. No nie są to najlżejsze filmy na pewno. Dosyć ciężkie, rzekłbym. Może nie tak ciężkie jak inny rosyjski film Gruz 200, czyli Ładunek 200, który jest jednym z najcięższych filmów, jaki kiedykolwiek oglądałem, ale też do kina lekkiego, łatwego i przyjemnego to nie należy i właśnie za to cenię tę kinematografię. Więc zrobiło się w ogóle tak troszeczkę ciężej, troszeczkę bardziej mrocznie. Więc pora już za chwilę na strefę mroku, strefę cienia Wanna Machmigały. Ale zanim to nastąpi, to chcę was do tego trochę muzycznie przygotować. I żeby to zrobić, za chwilę zaprezentuję utwór zespołu Gaucon. Szara strefa, jest to zespół szwajcarski. Oni są znani z jednego, to w zasadzie jest zespół jednego utworu, Eisbär, bardzo popularnego w ogóle na różnych też niektórych klimatycznych potańcówkach, a ja tu chciałbym wam zaprezentować utwór oczywiście inny niż ten najbardziej znany, utwór pod tytułem Szlachtet, a my powoli gotujemy się do strefy mroku. Oh, thank God. To już strefa mroku w Annałach Migały w radiowej trójce, moi mili. I cóż, dziś przychodzi mi przedstawić zespół nie tak sztandarowy, nie tak znany jak choćby Sisters of Mercy czy Clan of Xymax. Zespół, który jednak odcisnął swoje piętno na różnych tych ciemniejszych, tych bardziej ponurych gatunkach muzycznych. Mowa o zespole Sad Lovers and Giants. Oni są właśnie szerzej nieznani. Często jest tak, że ludzie kojarzą ich utwory, ale niekoniecznie wiedzą, kto te utwory wykonywał, nawet w szeroko rozumianej gotycko-mrocznej subkulturze. Ich talent tekstowy też jest duży o tyle, że mają talent do tytułów przede wszystkim. Jeden z ich pierwszych singli nazywał się Colorless Dreams i to już nieco wprowadza w tematykę, w treść i w formę utworów. I to jest w ogóle ich muzyka, to mogę powiedzieć, ten jednostajny rytm, ten ponury bas, ponury wokal, to dla mnie jest taka miła dla mojego ucha i przytulna esencja lat 80., bo sam zespół powstał właśnie w roku 80. w Watford, czyli są to z grubsza przedmieścia Londynu. Długo mógłbym opowiadać o historii zespołu, o tym, że wydali, że lider zespołu wydał autobiografię, podawać nazwiska wykonawców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że najlepszą formą przekazania ich twórczości jest po prostu zaprezentowanie ich twórczości. Dlatego właśnie teraz przed nami utwór zespołu Sad Lovers and Giants pod tytułem, pod wiele znaczącym tytułem, bardzo depresyjnym, Things We Never Did, teraz w Annałach Migały. Sad Lovers and Giants, Things We Never Did, w annałach Migały. Na moim mili, ja wróciłem z Castle Party w zasadzie przed chwilą, gdzie było multum takich rzeczy i mógłbym w ten sposób, w ten zimny, ponury sposób grać i grać i grać i grać i grać, bo w takim nastroju troszeczkę jestem. Ale z drugiej strony nie chcę się rozstawać z wami w tak ponurym nastroju, dlatego zmienimy troszeczkę klimat teraz. Zmienimy go na klimat bardziej świetlisty, bo taki jest też tytuł utworu zespołu Immanuel. I Immanuel to jest polski zespół grający reggae. Ja już jeden z tego typu zespołów zaprezentowałem na początku audycji. To był Bakrzysz i to jest to stare, dobre polskie reggae. A Immanuel to też zespół po prostu stareńki. Stary bardzo pomysł sam na założenie tego zespołu to jeszcze początek lat 80. Warszawa, ulica Pańska. Tam przewinęły się przez ten zespół liczne osoby, które później dużo znaczyły w polskim podziemiu. Właśnie Alek Korecki, jeśli chodzi o saksofon, czy też niejaki samochód, który później pomagał Robertowi Brylewskiemu w wielu utworach, obsługując syntezatory analogowe i nadając też razem z Robertem jego utworom ten transcendentny, kosmiczny wydźwięk. Ale tutaj w zespole Immanuel to miał troszeczkę inny klimat i ten utwór, który teraz chcę wam przedstawić, utwór pod tytułem Światło, rzeczywiście ma w sobie to światło. Ja pamiętam jeszcze bardzo dobrze kasetę, z której to odtwarzałem na Walkmanie, jadąc na warszawski Gocław w poszukiwaniu pewnych rzeczy, kasetę pod tytułem Jeden Dzień, i tam był to drugi utwór i ten utwór naprawdę, przynajmniej według mnie, to światło w sobie zawiera. To nie jest klasyczny utwór reggae. Jaki to jest utwór? No cóż, sami posłuchajcie. Immanuel, Światło, utwór, który nieodmiennie kojarzy mi się ze słoneczną letnią Warszawą z początku lat 90. Czerwone ikarusy, kontrole biletów, przestępczość i inne tego typu rzeczy. No i zbliżamy się powoli, a może nawet szybko do końca dzisiejszych 11 annałów Migały. Było mi bardzo miło, jak zwykle zresztą. Mam nadzieję, że równie miło było wam i wybaczcie może te drobne żarciki, które uskuteczniłem tutaj z Krzysztofem Udrugiem, oczywiście śmiejąc się bardziej z nas samych i z samej formuły radiowej. Było dobrze, tak mi się wydaje. Dość o tym. Na sam koniec chciałbym was miękko i dobrze wprowadzić do następnej audycji, do Radia Teheran i zaprosić troszeczkę na bardziej bliskowschodnie tematy razem z niejakim Kutimanem. Mam nadzieję, że dobrze odczytałem jego pseudonim artystycznym. Oczywiście, że dobrze, jak żeby to było inaczej. Kutiman, czyli Ofir Kutiel, Żyd z Izraela, muzyk, artysta, który robi muzyczne projekty w różnych miastach europejskich między innymi. I ten utwór, który za chwilę usłyszymy, to jest Kutiman Mix Tel Aviv, robiony z całą masą różnych muzyków, różnych artystów. I to troszeczkę w Bliski Wschód nas zaprowadzi. A ja bardzo dziękuję również jak zwykle pani Grażynie Oczkowskiej, która realizowała dzisiejszą audycję, jak i również Oli Budce, która to wszystko miała pod swoją jakże delikatną, ale jednak stanowczą dłonią. Było mi bardzo miło, zapraszam na następne annały za 2 tygodnie. Mógłbym zdradzić, kto będzie naszym gościem, ale po co? Niech to będzie niespodzianka. Pa!